mądry wybór. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert. Wciąż zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia na autostradzie A4 na odcinku Legnica-Wrocław pomiędzy węzłami Jarosław i Kostomłoty. Tam samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne i wjechał do rowu. Utrudnienie jeszcze jest aktualne na 17 w województwie mazowieckim. Może potrwać około pół godziny. To jest Wola Korycka, odcinek Garwolin-Ryki. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu. Droga jest zablokowana. Dla samochodów osobowych objazd wyznaczono drogami lokalnymi. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 kwietnia, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ranni w Charkowie, prorosyjscy separatyści napadli tam na wiec w obronie jedności kraju. Wczoraj Platforma, dziś SLD walczy o głosy przed eurowyborami. Jeśli wygra lewica, to Europa obierze kurs na zmianę. Tylko do wtorku partie mogą zgłaszać swoich kandydatów. Jura krakowsko-częstochowska kusi specjałami. Mamy piwo jurajskie, jedyne na świecie amonity, które możemy zjeść. W regionie powstała specjalna kulinarna mapa. Ale na początek serwisu. Wschodnia Ukraina, jak donosi nasz specjalny wysłannik w Charkowie, prorosyjscy separatyści napadli na wiec w obronie jedności kraju. Są ranni. Wcześniej doszło do starć w Słowiańsku, gdzie uzbrojeni zwolennicy przyłączenia tego regionu do Rosji okupują posterunek milicji. Tam również polała się krew. W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, zgromadził się kilkutysięczny miting za jedność kraju i przeciwko separatyzmowi. Po formalnym rozwiązaniu zebrania na demonstrantów idących ulicami Charkowa napadli zamaskowani sprawcy. Mieli przyczepione do ubrań georgiewskie wstążki, jeden z rosyjskich symboli narodowych. Napadli na ludzi idących z ukraińskimi flagami. Mocno pobito kilku zwolenników jedności Ukrainy. Natomiast w sąsiadującym z Charkowem obwodzie donieckim uzbrojeni separatyści wciąż okupują budynki miejscowej milicji. W Słowiańsku trwa prowadzona przez ukraińskie specjalne oddział milicji akcja antyterrorystyczna. W walkach z uzbrojonymi i umundurowanymi separatystami zginął co najmniej jeden żołnierz ukraińskiego specnazu. Zamaskowani separatyści okupują również budynek milicji w Kramatorsku. Zajęli go wczoraj wieczorem. Na udostępnionym w internecie amatorskim filmie dokumentującym atak na posterunek widać, że separatyści są profesjonalnie uzbrojeni i wyszkoleni. Ukraińskie władze oskarżają Rosję, że to ona organizuje separatystyczne bojówki. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. We wtorek o północy mija termin zgłaszania list kandydatów na europosłów, a partie rozkręcają kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 25 maja wyborami. Wczoraj w Sopocie swoich kandydatów zachwalała Platforma, dziś w Warszawie na konwencji SLD o pomysłach na Europę mówił Leszek Miller. Przekonywał m.in., że tylko wygrana lewicy gwarantuje Unię dobrobytu i tolerancji. Jeśli obecny prawicowy kurs zostanie utrzymany, to nasz wspaniały kontynent będzie pogrążać się w kryzysie, niedostatku, nacjonalizmie i ksenofobii. Jeśli wygra lewica, to Europa obierze kurs na zmianę, do nowych miejsc pracy, dobrobytu i tolerancji. We wtorek politycy SLD ruszają w Polskę eurobusem, a punktem kulminacyjnym kampanii tej partii ma być 1 maja. Wtedy Sojusz zorganizuje piknik europejski, którego gościem specjalnym ma być szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. W Afganistanie wyborcza niespodzianka. Ze wstępnych danych dotyczących wyborów prezydenckich podanych po podliczeniu 10% głosów wynika, że prowadzi jeden z liderów opozycji, Abdullah Abdullah. Ostateczne wyniki spodziewane są za niecałe 2 tygodnie. Afgańska Komisja Wyborcza podliczyła już 500 000 spośród 7 milionów głosów oddanych w wyborach przed tygodniem. Jak dotąd na prowadzeniu niespodziewanie znalazł się Abdullah Abdullah. Był on co prawda uważany za jednego z faworytów, jednak eksperci nie spodziewali się, by mógł on zagrozić dwójce kandydatów związanych z ustępującym prezydentem, Ashrafowi Ghaniemu i Zalmajowi Rasulowi. Komisja Wyborcza ma teraz nadzieję systematycznie ogłaszać kolejne cząstkowe wyniki. Część kart do głosowania z najodleglejszych od Kabulu miejsc była transportowana osłami, a te dotarły właśnie do stolicy. Teraz liczenie powinno już brać tempa. Dotychczasowy prowadzący Abdullah Abdullah to jeden z liderów afgańskiej opozycji. Był konkurentem prezydenta Hamida Karzaja przed 5 laty, a spośród obecnych kandydatów jest w największym stopniu związany z Zachodem. Specjaliści nie wierzą jednak, by Abdullah mógł zakwalifikować się do drugiej rundy wyborów przewidzianej na maj. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nowa mapa pojawiła się na rynku turystycznym. To mapa kulinarna, a dotyczy potraw regionalnych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ma zachęcać nie tylko do zwiedzania tego regionu, ale i do degustacji regionalnych potraw, wyjaśnia Wojciech Dziąbek z Jurajskiej Organizacji Turystycznej. My na Jurze mamy wiele ciekawych potraw, które można tylko i wyłącznie skosztować w naszym regionie. To pewien rodzaj szlaku, który pozwala turyście wędrować po Jurze, odwiedzając miejsca, gdzie może skosztować regionalnych potraw. Na kulinarnej mapie znalazło się 14 jurajskich potraw. Zacznijmy od jurajskich prażonek, no bo to jest jakby flagowy nasz produkt regionu, ale mamy również kluchy pałąbite, chleb ze smalcem jurajskim, mamy piwo jurajskie, jedyne na świecie amonity, które możemy zjeść, czyli ciasteczka z Jury amonitowe, bezowe, jajecznice ze strusia na przykład, no oczywiście pstrąg jurajski, mamy polewkę jurajską i wiele, wiele jeszcze innych ciekawych potraw. Każda restauracja, która serwuje jurajskie potrawy regionalne, opatrzona jest specjalnym certyfikatem Smaczna Jura. Projekt ruszył w ten weekend po 2 latach przygotowań. To był serwis Trójki. W nocy na południu i wschodzie kraju możliwe przygruntowe przymrozki, poza tym od 3 do 6 stopni, w górach śnieg, a na zachodzie deszcz. Jutro deszczowo już w całym kraju, od 7 stopni w Suwałkach i Słupsku do 14 w Rzeszowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Klub Trójki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich wszedł w zimę swojego życia. Tak przynajmniej uważa i tak pisze w wydanym właśnie po polsku Dzienniku Zimowym. A co znajduje się w jego listach pisanych do noblisty, przyjaciela Johna Maxwella Kuciego? Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Zapraszam w poniedziałek po 21:00 do Klubu Trójki. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu na Wielkanoc wszystko co najlepsze. Z Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną, bo teraz aromatyczna kawa Dallmayr jedynie po 14,99 za pół kilograma, a Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. A na świąteczne śniadanie pyszne masło osełkowe 375 gramów w cenie 300 gramów, czyli 5,89. Masło osełkowe tylko 5,89 za 375 gramów. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór. Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7:17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa serdecznie. Michał Olszański. I Michał Gąsierowski. Strofujesz mnie cały czas. Szybko powiedziałem, że mecz jeszcze się nie zaczął. No zaraz się zacznie. Ale jeden się skończył. Mówić, tak? Proszę Państwa, oglądaliśmy to, co działo się w Liverpoolu. Mniam, mniam, można by powiedzieć. No nie kapitalne żałuję, kto nie spotkanie. Widział. W każdym razie, a my postaramy się Państwu oczywiście opowiedzieć o tym, co tam się działo. Na razie żyjemy jeszcze tym, co działo się dziś w Warszawie. Bo dokładnie na wysokości Trójki był 37 km Orlen Warsaw Maratonu. Fajnie było patrzeć na tych wszystkich biegaczy, tych, którzy walczyli w czubie, tych, którzy biegli po to, żeby dobiec, tych, którzy chcieli mieć po prostu frajdę. Henryk Szost pędził jak wiatr i wpadł na metę na trzecim miejscu. Do rekordu Polski zabrakło około minuty, minutę z małym haczykiem, ale i tak myślę, że jak na tą trasę, na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy wiatr, jeżeli patrzeć na to, jak układał się bieg, to jest bardzo dobry czas. Nasz najlepszy maratończyk pojawi się w drugiej godzinie naszej audycji. Jeżeli będą chcieli mu Państwo zadać jakieś pytanie, to czekamy oczywiście. Można wysłać takie pytanie pod tsm@polskieradio.pl albo komunikator SMS-owy 71335. Ciekawe, czy będzie jeszcze zadyszany. Stawiam duże piwo, że nie. No w życiu. Zadyszany to już nie był 10 minut po maratonie. Agnieszce Radwańskiej kibicowaliśmy przez cały tydzień. Do wczoraj wszystko szło jak z płatka. Wczoraj niestety odpadła w półfinale tenisowego turnieju w Katowicach. mimo wszystko możemy się cieszyć, że w ogóle taki turniej mamy w Polsce. Na pewno gra się zupełnie inaczej, tym bardziej, że ostatni mecz w Polsce zagrałam 7 lat temu, więc dość dawno. Także bardzo się cieszę, że taki turniej w końcu jest w Polsce i miejmy nadzieję, że przez kolejne lata tak też będzie, albo nawet i większej rangi turniej. I z Agnieszką w udziale. Proszę Państwa, postanowiliśmy nie wracać do sprawy Jurka Janowicza. W zasadzie wszystko, co zostało powiedziane, już zostało powiedziane. Naszym zdaniem nie ma co do tego wracać. Nie masz sensu pić piany, za to w T-Mobile Ekstraklasie przyszedł czas na matematykę. Trzeba było dzielić punkty na 2 i zaokrąglić w górę. Więc Michał, 63 podzielić na 2 to jest ile? No, zdecydowanie 32. Oczywiście, że tak. Na szczęście nikt nie dzielił na 2 strzelonych goli. Marcin Robak śmiało, więc mógł śrubować swój wynik. Poszedłem sprintem do tej piłki, dobrze ją sobie głową puknąłem do przodu i po długim rogu pokonałem bramkarza. No i pierwsza klasa, na koncie ma już tych goli 20, jeżeli dobrze... Też bardzo lubię pukać takie gole. O Ekstraklasie porozmawiamy z charyzmatycznym trenerem Piotrem Stokowcem. Oczywiście mamy też dla Państwa zagadkę piłkarską. Piotr Stokowiec, mamy nadzieję, że za kilka minut się pojawi. A nagrodą jest oficjalna piłka Ekstraklasy z podpisem wybranego przez Państwa piłkarza. Tak więc moim zdaniem trzeba się przygotować. Nie zapomnimy o siatkówce. Wciąż nie znamy finalistów playoffów. No jednego już poznaliśmy, bo to było dzisiaj. Skra postawiła kropkę nad i meczem w Jastrzębiu. Ale do reprezentacji wrócił Mariusz Wlazły. Gra dobry sezon ligowy, 4 lata przerwy praktycznie. Sam jestem ciekaw, jak się odnajdzie, grając w siatkówkę także w wakacje. Tak, my też jesteśmy bardzo ciekawi. W trzeciej stronie medalu opowiemy też o początku sezonu żużlowego i o ciężkiej doli koszykarzy w amerykańskiej lidze NCAA. To jest liga koszykówki akademickiej. Kiedyś biła rekordy popularności, zresztą cały czas bije. Kiedyś była popularniejsza od NBA. NBA w pewnym momencie wysforowała się trochę do przodu, ale proszę nam wierzyć, w Stanach jest kompletny szał na punkcie tej koszykówki akademickiej. Liga cieszy się naprawdę wielką, wielką popularnością, ale koszykarze nie mają z tego prawie nic. Do tego stopnia jest to paradoks, że 3 lata temu była głośna sprawa, kiedy zastanawiano się nad zawieszeniem w prawach uczestnictwa drużyny z Utah, ponieważ trener kupił im pizzę po spotkaniu. Tego mu nie wolno zrobić. Coś jak kiedyś z Igrzyskami Olimpijskimi i słynną historią Pawła Nurmiego, któremu ktoś kupił spodenki i podobno za to go zdyskwalifikowano. No, ciekawa sprawa z koszykówką NCAA. Jan Pachlowski opowie Państwu, co tam dokładnie się dzieje i jak to wygląda. 71-335 to nasz komunikator SMS-owy, 22-7 trójek, numer telefonu, przy którym czuwa już Ela Różycka, tsm@polskieradio.pl, sport w trójce, to oczywiście na Facebooku. To teraz ja zajmę się informacjami z kraju i ze świata. Powiem Państwu, co ważnego się wydarzyło, a Ty zajmij się tym, żebyśmy zobaczyli tu mecz Chelsea-London ze Swansea. A nie chcesz oglądać wyścigów samochodowych? No, wolałbym jednak Chelsea, bo wydaje mi się, że po tym, co widzieliśmy dzisiaj na stadionie w Liverpoolu, to ta angielska liga naprawdę jest kapitalna. A Chelsea walczy o tytuł przecież. No właśnie. Więc musi dzisiaj wygrać. To był najszybszy maraton z rozegranych na terenie naszego kraju. 2 godziny 6 minut i 54 sekundy. Zapamiętajmy, 2 godziny 6 minut 54 sekundy. Tyle czasu na pokonanie 42 km i 195 metrów potrzebował Etiopczyk Tola Tadese, który wygrał drugi Orlen Warsaw Marathon. Mistrzem Polski na dystansie 42 km i 195 metrów został Henryk Szost z WKS-u Grunwald Poznań. Jego wynik to 2 godziny 8 minut 54 sekundy. Polak przegrał tylko jeszcze z Kenijczykiem Lewim Matembo Omarim, zaledwie o 47 sekund na dystansie 10 km. To był taki bieg dodatkowy. Triumfował inny z Kenijczyków, Martin Mukele. Wynik 29 sekund, 29 minut i 3 sekundy. W obu biegach wystartowało ponad 20 tysięcy ludzi z 40 krajów. Brawo! Maraton odbył się także dziś w Londynie, gdzie rekordzista świata, Kenijczyk Wilson Kipsang, wygrał z czasem 2 godziny 4 minuty 29 sekund, czyli troszkę szybciej niż w Warszawie. W rywalizacji kobiet triumfowała jego rodaczka, dwukrotna mistrzyni globu Edna Kiplagat. Siatkarze z Krybełchatów zagrają w finale Plus Ligi Siatkarzy. Dziś po raz trzeci pokonali Jastrzębski Węgiel. W setach było do 23, do 18 i do 17, czyli w zasadzie bezdyskusyjnie. Rywala z Kry poznamy dopiero w czwartek. Wtedy to w Rzeszowie Resowia po raz piąty zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, bo na razie jest 2-2. Maja Włoszczowska była trzecia w pierwszym w sezonie zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim. Najszybsza w południowoafrykańskim Pietermaritzburgu była Szwajcarka Jolanda Neff. Druga z naszych reprezentantek, Paula Gorycka, była 22. Paula? Nie, raczej chyba Paula. Holender Niki Terpstra wygrał po samotnym ataku 112. edycję jednego z najtrudniejszych kolarskich klasyków Paryż-Roubaix. Na welodromie w Roubaix wyprzedził grupę faworytów, z której najszybciej finiszował Niemiec Jens Dackenkolb. Trzecie miejsce słynny Szwajcar Fabian Cancellara. Manny Pacquiao odzyskał tytuł mistrza świata federacji WBO w wadze półśredniej. Filipińczyk na ringu w Las Vegas po 12-rundowym pojedynku zdecydowanie na punkty pokonał posiadacza pasa Amerykanina Timothy'ego Bradley'a. I wiesz co teraz będzie? Pojawią się znowu głosy, czy będzie pojedynek Pacquiao z Royem Jonesem Juniorem i znowu będą żyły nadzieje na to, że być może kiedyś spotkają się w ringu. Liverpool wygrał 3-2 z Manchesterem City. To była 34. kolejka i w ten sposób The Reds umocnili się na pozycji lidera angielskiej Premier League. Odnieśli 10. z rzędu zwycięstwo ligowe. A żeby nie było tak już zupełnie światowo, to dodajmy, że Górnik Łęczna wygrał z Miedzią Legnica, a Dolkan Ząbki z Sandecją Nowy Sącz w obu spotkaniach było 2-0. Wszystko w takim razie jasne. Za chwilę powiemy o T-Mobile Ekstraklasie. A teraz chwila przerwy. Come with me now. Tak dzisiaj biegacze mogli mówić w maratonie. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Dobry początek muzyczny, ale będzie też reggae, okej? Okay? Wiedziałem, przestań, że do tego dojdzie, przestań. Michał, jestem na to przygotowany. To jest zasada, każdy z autorów w jakiś sposób odciska piętno na zespole, z którym pracuje. I to chyba może powiedzieć także Piotr Stokowiec, nasz gość. Witaj Piotrze w trzeciej stronie medalu. Witam serdecznie wszystkich. A w twoich zespołach, które prowadziłeś, słuchaliście jakiejś muzyki w szatni? No tak, myślę, że każda drużyna ma swoje rytuały i swoje dźwięki, coś przy czym się nakręca i jest taka zasada, że każdy albo drużyna sama wybiera, albo gdzieś tam jest jeden DJ taki dyżurny i zazwyczaj są to jakieś żywsze dźwięki, ale są też w zależności od zawodników, którzy są w szatni, czy latynoskie, czy inne. Ale jest coś takiego. Słuchajcie, pamiętam, że kiedyś zwiedzałem stadion Chelsea, Stamford Bridge, i tam właśnie oprowadzający powiedział, że też mają taki zwyczaj, że na każdy mecz ktoś przynosi swoją muzykę i kiedyś jeden z piłkarzy, ale nie pamiętam niestety, który przyniósł Céline Dion, i od tego czasu no nie było mu łatwo w zespole, powiem tak. Dobrze, Piotrze, Michał. Bardzo serdecznie cię witamy, bo chcielibyśmy ciebie zapytać także o to, jak widzisz tę reformę naszej ekstraklasy. Ale to przestaw od początku do końca. Piotr Stokowiec. Piotr Stokowiec, nasz gość, trener Jagiellonii Białystok, jeszcze do niedawna, bo ta dymisja to tak naprawdę kwestia sprzed 10 dni, prawda? No, coś takiego. W tym stylu. No, pewnie było ci przykro, kiedy patrzyłeś wczoraj na Jagiellonię, która jednak nie weszła do pierwszej ósemki, bo to duża twoja praca z tym zespołem wykonana, ale po kolei. Proszę państwa, spójrzmy na to, jak wyglądała 30. kolejka Ekstraklasy. Wspomniana Jagiellonia Białystok, może od tego zaczniemy, zremisowała z Piastem w Gliwicach 1-1, bramki Mateusza Matrasa na 0-1 i później Daniego Quintany w 83. minucie 1-1, widzów ponad 5000 i gorący moment w doliczonym czasie. Albańczyk strzela głową w słupek prawie do pustej bramki. Konsekwencje tego pudła są dość bolesne. Jagiellonia nie wchodzi do pierwszej ósemki. Zawisza Bydgoszcz przegrał zdecydowanie z Ruchem Chorzów 0-3. Bramki Bartłomieja Babiarza, Łukasza Surmy i Grzegorza Kuświka. Widzów zaledwie 3000. W Lubinie widzów znacznie więcej, ponad 9000, ale zdecydowanie KGHM nie potrafił sprostać Legii. Przegrywa Zagłębie z Legią Warszawa 1-3. No i tam trzeba dodać, że na samym początku meczu bardzo kontrowersyjna decyzja z czerwoną kartką, bo z rzutem karnym nie, ale z czerwoną kartką. Tak to bywa. Bramki Orlando Sa, Iwica Wrdoliak i Helio Pinto. Dla Zagłębia Miłosz Przybecki. Wisła Kraków przegrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1. Leszek Ojrzyński może powiedzieć, że ma sposób na Wisłę. Bramka Michała Miśkiewicza, samobójcza w 0. To była która minuta? Pierwsza minuta tego spotkania. No nieźle, jak się tak zaczyna, to kapota. Widzów 5722. Dokładnie tyle policzono na stadionie Wisły Kraków. Śląsk Wrocław, Lechia Gdańsk 1-0. Bramko Marco Paiszao, 54. minuta. Widzów prawie 20 tysięcy. Przyzwoita frekwencja we Wrocławiu. Pogoń Szczecin, Widzew Łódź 1-0. Bramka 20 w sezonie Marcina Robaka i 10 tysięcy widzów w Szczecinie. Brawo. Wreszcie ta frekwencja zaczyna przypominać to, na co stać Szczecin. Korona Kielce pokonuje Krakowie Kraków 1-0. Bramkę strzela Maciej Korzym głową. Ładny gol 1-0. Widzów prawie 6 tysięcy, ale Koronie nic to zwycięstwo nie dało, zostaje w drugiej połówce tabeli. Jeśli chodzi o tabelę, a jeszcze Górnik Zabrze, Lech Poznań 0-3, bramki Łukasz Teodorczyk, Kasper Hamalainen dwa razy i 3000 widzów zaledwie na stadionie Górnika. Ale pamiętajmy, tam że jest jeszcze przebudowa. Jest oczywiście. Górnik ma tak naprawdę dużo szczęścia, bo mimo fatalnej końcówki sezonu jednak łapie się w górnej połówce i walczyć będzie o miejsca od 1-8. No tak, tak naprawdę ta ostatnia kolejka przed podziałem punktów nie zmieniła nic, jeżeli chodzi o podział na grupy, tę wyższą i tę niższą. To przeczytaj, Michał, jak to wygląda w obu. Grupa mistrzowska. Legia, Lech, Ruch, Pogoń, Wisła, Zawisza, Górnik, Lechia. Różnice punktowe spłaszczone, bo jak państwo wiedzą, zostały podzielone punkty na 2, a w wypadku nieparzystej liczby doliczano 1 punkcik, zatem Legia ma punktów 32, o 5 wyprzedza Lech Poznań. Nie, poczekaj, coś pomyliłeś. Nie w wypadku nieparzystej, tylko a jeżeli była połówka punktu, to wtedy zaokrąglano. Do góry. Nie doliczano 1 punkt. Ale do góry zaokrąglano. No tak, ale nie 1, bo gdyby dodawano 1 w wypadku nieparzystej, to gdyby, no tak, tak. Chyba się czepiam, bardzo przyzwoicie. Nie, bo to chodziło o to, żeby wszyscy zrozumieli. Czyli tak, Legia ma punktów 32, Lech Poznań 27. 5 wszystko punktów różnicy, prawda? Ruch Chorzów 25, Pogoń 24, Wisła Kraków 23, Zawisza 21, Górnik Zabrze 21 i Lechia 20. Tutaj praktycznie poza tą dość sporą różnicą Legii, Piotrze, to jest bardzo, bardzo blisko, prawda? Czyli ten pomysł, żeby podzielić te punkty, wydaje się być sensowny. No z punktu widzenia kibica na pewno jest to, jest ciekawie, coś się dzieje, no ale no, gra się dla kibiców, także być może to jest strzał w dziesiątkę. Na pewno wszystkich się nie zadowoli, bo bardziej ci z tych, z tej dolnej czwórki, z pierwszej grupy, jak i z drugiej są zadowoleni, natomiast z tej górnej raczej odwrotnie. Właśnie, w tej dolnej, proszę Państwa, grupie w zasadzie tylko Widzew traci 4 punkty, ma dystans do Zagłębia Lubin, ale spójrzmy, między 15 Zagłębiem a 9 Krakowią jest tylko 5 punktów różnicy. Krakowia 20, Jagiellonia 20, Korona 19, Śląsk 17, Piast 17, Podbeskidzie 16 i Zagłębie Lubin 15, ostatni Widzew 11 punktów. Będzie się działo, można by powiedzieć, emocji nie zabraknie. Zróbmy teraz króciutko jeszcze taki przegląd po tych ciekawszych sytuacjach, które działy się w tej kolejce. Nie ma zaskoczenia na pozycji lidera. Legia ze sporą przewagą przewodzi stawce. Wczoraj pewne zwycięstwo w Lubinie 3-1. Cel był taki, żeby wygrać w Lubinie i został perfekcyjnie zrealizowany, o czym mówił Michał Żyro. No to nam chodziło, mieliśmy zagrać tak jakbyśmy grali u siebie na Łazienkowskiej i wyszło bardzo dobrze, bo w pierwszej połowie trwaliśmy do końca meczu i zdobyliśmy 3 punkty i to był nasz cel. Po takiej grze, gdzie rywal nie atakuje nas i tak naprawdę jesteśmy po prostu uśpieni tym wszystkim i jedna długa piłka, jedno zagapienie się i strzeli nam bramkę, no ale zdobyliśmy wynik, więc to się liczy. Ale żeby zdobyć Mistrzostwo Polski, trzeba takich sytuacji jak najmniej, żeby być uśpionym. Niespodzianką i plus jest wysoka 4. pozycja Pogoni Szczecin. Dobry trener, Dariusz Wdowczyk, bardzo skuteczny napastnik. 20. bramkę w sezonie strzelił Marcin Robak i to dzięki jego trafieniu Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź 1-0. Augustyniak jeszcze musnął tą piłkę głową i spodziewałem się, że ta piłka pójdzie za linię obrony i poszedłem sprintem do tej piłki. Dobrze ją sobie głową puknąłem do przodu i po długim rogu pokonałem bramkarza. Ta bramka pogrążyła Widzew, a wiadomo, że tych punktów dla Widzewa trzeba jak tlenu. Szkoda, że w takiej sytuacji się Widzew znalazł, bo będzie im ciężko się utrzymać w tej ekstraklasie. I wyczuwam w głosie Marcina pewien smutek, bo przecież jeszcze niedawno grał w Widzewie Łódź. Zabraknie w grupie mistrzowskiej Krakowi. To jest o tyle dziwne, że przez bardzo długi czas Pasy utrzymywały miejsce w czołowej ósemce. Wczoraj trzeba było wygrać w Kielcach przy jednoczesnej porażce Górnika Zabrze z Lechem. Drugi z tych warunków został spełniony, bo kolejarz wygrał na wyjeździe 3-0, ale Krakowia uległa Koronie 0-1. Krzysztof Nykiel przyznał, że nieobecność Krakowi w grupie mistrzowskiej to porażka w całym sezonie. Patrząc na inne wyniki, wykładało się to pod nas. Mieliśmy swoje szanse w dzisiejszym meczu, no zabrakło szczęścia i umiejętności, bo trzeba patrzeć na siebie i najpierw to my musieliśmy wygrać, a niestety nie udało się. Żal na pewno, bo przez większy okres sezonu byliśmy w tej ósemce. No, tak na gorąco ciężko powiedzieć, czego w przeciągu tych 30 kolejek zabrakło. Wspomniany Lech wyraźnie przyspieszył w końcówce rundy zasadniczej. Wydaje się jedynym zespołem, który w tym momencie jest w stanie zagrozić Legii. 3-0 w Zabrzu ma swoją wymowę, a kolejną już 18. bramkę strzelił Łukasz Teodorczyk. Chcemy grać ofensywnie, strzelać bramki i to na razie od kilku meczów jest na naszą korzyść. Ta forma nasza rośnie, regularnie strzelam bramki, także miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Też ta przełamana pasa, dosyć długo nie wygraliśmy na wyjeździe. Każda pasa kiedyś się skończy, wygraliśmy, cieszymy się i wracamy do Poznania. I na koniec Jagiellonia, czyli zespół, z którym jeszcze niedawno byłeś związany kontraktem trenerskim. Jagiellonia miała ogromną szansę, by utrzymać się w grupie mistrzowskiej. Potrzebowała 3 punktów w meczu z Piastem Gliwice i korzystnych wyników spotkań we Wrocławiu i w Kielcach. No i zarówno Śląsk, jak i Korona pomogły Jadze, ale niestety sama Jaga nie potrafiła wygrać z Piastem w Gliwicach. Było 1-1. Mimo tego, że Bekim Balaj w ostatnim momencie miał idealną sytuację, z 2 metrów trafił w słupek. W tej sytuacji kapitan z Białegostoku Rafał Grzyb w zasadzie nie miał pretensji do Albańczyka. Przyznał, że bardziej wypada żałować punktów straconych we wcześniej rozgrywanych meczach. Nie można powiedzieć, że mieliśmy pecha czy coś w tym rodzaju, bo ta ósemka była dość blisko, ale mam wrażenie, że to powinniśmy zrobić już dużo wcześniej. Nie ma co ukrywać, nie stwarzaliśmy jakichś 100% sytuacji, raczej to były dośrodkowania bądź próby wrzutek, które jednak defensorzy Piasta rozbijali i można powiedzieć, że do tego momentu, kiedy Danin strzelił, próbowaliśmy, ale nic z tego nie wynikało. I niestety Jagiellonia w drugiej ósemce. Pracując z Jagiellonią, Piotrze, no miałeś jasno wytyczony cel. Chcieliście właśnie utrzymać się w pierwszej ósemce, by walczyć później o te miejsca od 1-8. Ja myślę, że ten cel był dla wszystkich jasny, bo to podstawa było, żeby mieć spokojnie móc się przygotowywać do kolejnego sezonu, no rozgrywając w tej górnej tabeli te dodatkowych 7 spotkań. Także no cóż, tak się stało, jak się stało, także myślę, że już tutaj nie ma co do tego wracać. Szkoda, ale widać, że żadna z drużyn zainteresowanych awansem do tej górnej ósemki no, nie sprostała zadaniu. Gdzieś tu się należy zastanawiać nad odpornością psychiczną zawodników, czy w każdym razie no, w Jagiellonii udało się strzelić bramkę, ale wystarczyło to tylko do remisu, no i tabela wygląda tak, jak wyglądała przed tą kolejką. Czujesz się zawiedziony, że w tym momencie akurat sezonu musiałeś pożegnać się z zespołem? Bo szczerze mówiąc, no to jest dziwny moment. Tuż przed meczem półfinałowym Pucharu Polski, tuż przed podziałem właśnie na te grupy, tak naprawdę końcem sezonu, no bo do końca sezonu zostało raptem wtedy 8 kolejek. No nie da się ukryć, że oczywiście, że jestem zawiedziony, bo wydawało mi się, że zasłużyłem na tą szansę, powiedzmy, grania o te najwyższe cele, ale takie decyzje zapadły i trudno z tym polemizować. Jesteśmy trenerami, którzy wykonują jak gdyby polecenia tego, co wymyśli zarząd i myślę, że dobrą pracę wykonaliśmy w Białymstoku i niewiele zabrakło, żeby tutaj, myślę, że w takim momencie, gdzie można było wiele ugrać, bo jeszcze ta sprawa pucharu jest otwarta i no cóż, no nic, myślę, że tutaj jakiś żal nic tu nie pomoże. Aha. Muszę wam przyznać, że dziwię się czasem tym wszystkim decyzjom i roszadom trenerskim i takie mam wrażenie, że właścicielom klubów bardzo brakuje u nas cierpliwości, że ta droga trenerów jest taka, że często wracają do tego samego klubu, że często te decyzje są podejmowane tak bardzo pochopnie, pod wpływem emocji, że no, wyobrażam sobie, że gdyby właściciele polskich klubów byli właścicielami Manchester United, to David Moyes już by nie pracował w tym Manchesterze United, a Alex Ferguson też pewnie ze 3 razy zostałby zwolniony. No są różnice między tymi ligami najlepszymi i myślę, że ta reforma też trochę tam budzi kontrowersji. No szkoda, że jednak musimy upiększać ją i uatrakcyjniać takimi manewrami, a nie dzieje się to bezpośrednio na boisku. No ale ocenimy, przyjdzie czas na to. Sezon zasadniczy zakończony. Zostań z nami, zagramy. Powiemy państwu, że w meczu Swansea-Chelsea jest 0-0, a już za chwilę Piotr Stokowiec podsumuje dla państwa te 30 kolejek sezonu zasadniczego. Never danced like this before. We don't talk about it. zwrócić uwagę, bo tam pan redaktor mówił o tym, że Jagiellonii zabrakło tam troszeczkę do tego, żeby się załapać do grupy mistrzowskiej, tylko przypomnieć chciałem, że Jagiellonia dostała punkty w Warszawie, czy zasłużenie, tego nie wiem, ale dostała za darmo, także też warto byłoby to pamiętać. No tak, oczywiście, aczkolwiek w ogólnej ocenie sezonu to chyba trudno to uwzględniać. Nie będziemy wracać już do tej sytuacji, bo już dużo na ten temat. Ale przykra to była sytuacja i pewnie, Piotrze, też pamiętasz ten mecz w Warszawie i z nie najlepszej strony, bo no, to jest najgorsze coś, co się może zdarzyć. No tak, są to rzeczy niezależne od nas i rzeczywiście jakiś niesmak tam pozostaje, ale jest to wszystko gdzieś tam wkalkulowane. No nie, sami nie dodaliśmy sobie punktów, tym bardziej, że Jagiellonia w tym meczu grała bardzo dobrze. I nie wiadomo też z drugiej strony, jakby się to skończyło. I też jestem za tym, żeby wszystko odbywało się na boisku. Chcieliśmy grać, no niestety nie udało się. Gdzieś tam, tak jak każdy z tych drużyn walczących o pierwszą ósemkę mówi, że zabrakło czegoś tam. My też mieliśmy mecze, gdzie brakowało tej kropki nad i. No, jest tabela i trudno w tej chwili z tym polemizować. Myślę, że trzeba było gdzieś martwić się w trakcie sezonu. Oglądałeś te wszystkie mecze ostatniej kolejki, czyli Multiligę? Tak, oczywiście śledziłem, bo myślę, że no, takie dosyć fajne wydarzenie. No i też trudno nie odnieść wrażenia, że jednak w tej dolnej tabeli się działo więcej niż w tej górnej i zapowiada się, że jednak mimo wszystko w tej dolnej tabeli się znowu będzie ciekawiej. Także no, reforma będzie poddana ocenie. Po sezonie. Po sezonie tak i zobaczymy, ale zapowiada się ciekawa walka o utrzymanie. Nie bez przyczyny zapytałem cię o tą ostatnią kolejkę, bo mamy konkurs dla naszych słuchaczy, jak co tydzień. Zagadkę piłkarską. Jestem ciekawy, czy ty też zgadniesz, z jakiego meczu pochodzi ta akcja. Oddamy głos na chwilę kolegom z NC Blues. Trochę państwu podpowiemy, no i będziemy czekać na odpowiedzi. A zatem pytamy, z jakiego meczu pochodzi ten gol? Prowadzenie swojej drużynie. Z tego wynika niewiele, a czas na nasze podpowiedzi. To było dośrodkowanie z lewej strony. Kapitan, który strzelił gola, fantastycznie wyprzedził obrońcę. Komentatorzy czasem mówią, że strącił piłkę głową. Jest takie powiedzenie. On tak fajnie ją uderzył, poleciała w długi róg. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Dla ułatwienia dodamy, że to jest ciekawa postać. Mam na myśli tego kapitana. Bardzo długo pauzował po bardzo poważnej kontuzji. No i teraz myślę, że po takim golu cieszył się podwójnie, chociaż... Ja dodam jeszcze tylko jedną informację, która może być pomocna, że ten gol dla drużyny gości bardzo poważne konsekwencje miał. I tyle, więcej nie powiemy, z jakiego meczu była to bramka. Może wobec tego powtórzmy jeszcze raz, żeby państwo weszli w atmosferę tej sytuacji i czekamy na odpowiedzi pod numerem 71335, ale nie tylko z jakiego meczu to tak, był gol. Tak, trzeba dopisać jeszcze jedno słowo. Z jakiego meczu jest ten gol i... I jak goście przyjęli tego gola? Co się w ich głowach, co sobie pomyśleli? Jaka to była bramka dla gości w tym spotkaniu? A gol jeszcze raz? Gol! Jeden do zera dla gospodarzy! Kapitan daje prowadzenie swojej drużynie! 71-335, czekamy na odpowiedzi, a nagroda, no oczywiście, nagrodą jest oficjalna piłka Ekstraklasy z podpisem wybranego przez państwa piłkarza, więc jeśli ktoś ma ulubionego, może sobie wybrać i właśnie taki autograf znajdzie się na tej piłce. I tu jest od razu pytanie do naszego gościa, Piotra Stokowca, znakomitego trenera. No, zapytam, czy Piotr wie, z jakiego to jest meczu gol. No domyślam się, ale nie będę uprzedzał, tak, oczywiście. Piotrze, jakbyś miał sobie wybrać piłkarza z Ekstraklasy do drużyny, bo tutaj mamy dla naszych słuchaczy takie zadanie, że mogą sobie wybrać kogoś, kto podpisze piłkę, ale ty jako trener, kto jest dla ciebie postacią numer jeden polskiej ligi? No myślę, że jest wielu takich zawodników. Ja jak gdyby nagradzając może swoich zawodników, swoją pracę w Białymstoku, myślę, że Michała Pazdana bym wskazał jako taki wzór do naśladowania, jako taki symbol walczącej reprezentacji. Myślę, że to jest naprawdę solidny chłopak i z sercem do grania, które zasługuje na to, żeby grać w reprezentacji. Czyli wybitna postać naszej ligi, Michał Pazdan. Myślę, że takie podejście naprawdę bardzo wybitne, bardzo chłopak zaangażowany i dobry przykład do naśladowania. Piotr, jesteś uznawany za takiego dosyć charyzmatycznego trenera w piłkarskiej Ekstraklasie. Słynna twoja marynarka, która nawet została zlicytowana. No, między innymi na przykład też pracujesz z psychologiem w swoich drużynach. Dużo to pomaga? No tak jak powiedziałem właśnie przed chwilą, że zabrakło gdzieś tej psychologii tej odporności psychicznej u tych drużyn, które o coś grają. Przecież mamy z tym problem nie tylko w dziedzinie piłki nożnej, ale ciągle te najważniejsze mecze, najważniejsze momenty, gdzieś tam nie potrafimy sobie z tym dać rady. Myślę, że psychologia wkracza bardzo mocno w sport i w gry zespołowe również i tutaj to nie o to chodzi, żeby ta praca, na czym ma polegać praca z psychologią. My przyjęliśmy taki kierunek, że psycholog, jak i trener mają inspirować zawodników, mają wskazywać drogę, mają pokazywać dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak, bo wiadomo, że zawodnik sam sobie musi poradzić z odpornością, z koncentracją, z opanowaniem. To są rzeczy, które musi sam chcieć zrobić i w odpowiednim momencie wykorzystać swój potencjał, który ma. Ale zawodnika trzeba zainspirować i psycholog też jest między innymi po to, żeby gdzieś tam dotrzeć do jego wnętrza. Podobnie jak i trener, bo uważam, że jako trener też moja rola to nie tylko trenowanie, to nie tylko nakazywanie zawodnikom, co mają robić, ale inspirowanie ich i sięganie po te rezerwy, czy to taktyczne, czy psychologiczne, czy inne, bo no przecież nikt, żaden trener nie jest na świecie nie jest w stanie powiedzieć Messiemu, kiedy ma podawać, kiedy ma strzelać, to on musi sam te decyzje podejmować i właśnie na tym koncentrujemy swoją pracę, czy to psychologa, czy moją, żeby zawodników napędzać, inspirować, przygotować ich jak najlepiej, a wybory muszą dokonywać sami. Wspomniałeś o Messi, ja mam takie wrażenie, że jakby troszkę jest odmienna kultura gry w Polsce. Wiesz, cały czas chcielibyśmy, żeby te polskie zespoły potrafiły grać na arenie międzynarodowej, ale ciągle jest duży dystans. Ciągle jak popatrzymy na spotkania polskiej ligi i później naraz się przełączymy na Premier League, na Ligę Hiszpańską czy na Bundesligę, to tak jakby oni inaczej, szybciej grali, prawda? Na pewno są zawodnicy szybsi, lepiej przygotowani, lepiej wyselekcjonowani. Tam wybiera się z tych najlepszych, czyli tych najszybszych, najbardziej wydolnych i najbardziej zaangażowanych technicznie, taktycznie. U nas często ten wybór jest ograniczony. Bierze się albo szybkiego, albo dobrego technicznie, a połączyć te parametry, do tego jeszcze połączyć odporność taką psychiczną, no wychodzi wzór. No, następna sprawa, o której mówiliśmy, nie to, że ja tutaj jestem akurat w studiu, ale ta cierpliwość i ta długofalowość pracy, czy to w klubach, no widzimy, że w klubach, czy to angielskiej ligi, cały czas zdarzają się różne wyniki i tam się szybko gra, tam się gra dla ludzi, tam wszyscy mają komfort, widzimy, w którym kierunku to idzie. No u nas jednak trenerzy zbyt często zamiast trenować walczą o posady i myślę, że to też się przekłada na zawodników, na taką nerwowość, co oczywiście nie jest bezpośrednim takim znaczeniem, że nasza liga jest słabsza, bo jest nerwowo przez to, ale myślę, że ale są jeden z takie, tak. Myślę, że tego spokoju, żebyśmy kierunek, który się obiera, grali ofensywnie, fajnie, żeby to wszyscy rozumieli i również kibice. I cierpliwie, tak jak tutaj padło takie słowo, cierpliwie poczekali na efekty, bo tak jak powiedział Ferguson, trenera powinno się zwalniać za brak kompetencji i pewnie dużo w tym prawdy. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuje. Wydaje mi się, że to się jeszcze nie zmieniło. Jeden z naszych trenerów pracujący w Ekstraklasie powiedział, że jak się podpisuje kontrakt, to prezesi zapraszają do gabinetu, jest cygarko, koniaczek, jest miło, a jak zwalniają, to albo SMS-em, albo na Facebooku ktoś się dowiaduje, albo z telewizji. To też mi się nie podoba. Powinniśmy jednak trzymać klasę od początku do końca. No myślę, że wszędzie zdarzają się te sytuacje i od tego nie uciekniemy i pewnie To jest sprawa, że oby jakby było jak najmniej takich sytuacji, ale na dzień dzisiejszy za często jest tych spotkań. Myślę, że ja jestem zdania, że z prezesem powinno się właśnie też rozmawiać na początku i na końcu, a później jak gdyby lustrować pracę i wspomagać go. Mamy nadzieję, że z nowym sezonem zobaczymy cię w pracy, bo byłoby żal, gdyby Piotra Stokowca zabrakło. Na koniec, patrząc na tabelę, Piotrze, czy ktoś jest w stanie zagrozić Legii? Czy jeszcze według ciebie sprawa tytułu jest nierozstrzygnięta? No ja myślę, że tutaj wszyscy liczą na rozpędzony Lech Poznań, który dogoni Legię, aczkolwiek będzie to bardzo trudne. Jest to jednak zaliczka spora i wydaje mi się, że tutaj sprawa chyba będzie rozstrzygnięta. 7 spotkań, czyli w sumie 21 punktów do zdobycia. Jeszcze wiele się może zdarzyć. Patrząc z kolei na dół tabeli, widzę Łódź w trudnej sytuacji, ale różnice niewielkie. Spadają dwa zespoły. W tej chwili chyba nie ma mądrego, kto by wskazał, kto spadnie, a Widzew przecież też może jeszcze rzucić na szale coś nowego. No myślę, że tutaj już dwie kolejki pierwsze już wyjaśnią wiele i zobaczymy, czy ta reforma rzeczywiście przyniesie efekty, czy jak tu się to ułoży, bo niby są niewielkie te odległości punktowe, ale może się okazać, że po dwóch kolejkach już jest wszystko jasne. Fajnie, że pogoda się zrobi dobra i te 7 kolejek jeszcze moim zdaniem da nam sporo radości, prawda? Bo najbardziej lubimy te majowe spotkania, jest ciepło, przyjemnie, frekwencja powinna być dobra i w zasadzie to, co jest ważne, nie będzie meczów o pietruchę. No tak, na pewno, szczególnie te pierwsze mecze, już teraz ta końcówka pokazała, że dodało to trochę wigoru. Ja również jestem zwolennikiem unowocześniania czegoś. Trochę mam mieszane uczucia co do odejmowania tych punktów. Uważam, że powinno się jeszcze dograć te kolejne mecze, żeby było więcej meczów. Mhm. I wszystko zsumować. Natomiast zobaczymy. No nie każdy ma prawo do swojego zdania. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co ożywiła nam się liga i oby tak było. I razem z tymi coraz lepszymi boiskami poprawiała się jakość i frekwencja na trybunach. Bardzo dziękujemy. To był Piotr Stokowiec, który czeka na oferty z innych klubów. Piotr, zapowiadaliśmy cię jako trenera młodego, zdolnego i dowcipnego. Młody, no to rocznik o tym świadczy, że zdolny to wyniki, a dowcipny, nie wiem czy czytałeś kiedyś, ale przyznam szczerze, że bardzo lubię tę anegdotkę Radka Matusiaka, który opisał kiedyś taką historię, kiedy byłeś jeszcze trzecim trenerem w Widzewie. No i właśnie wtedy Radek i Jarek Bieniuk poprosili trenera Janasa, pierwszego trenera, o 2 dni wolnego, żeby polecieć do Rzymu na finał Ligi Mistrzów. Trener się zgodził, bo już awansowaliśmy do Ekstraklasy i ogólnie było luźniej. Jakiś czas potem umarł Michael Jackson. Jesteśmy na odprawie przed treningiem, Stokowiec wstaje i mówi: Jarek, Radek, Jackson umarł. My na to, że wiemy. Nie lecicie na pogrzeb? To był właśnie trener Piotr Stokowiec. No nie pamiętam. Jesteś znany z takich drobnych, specyficznego poczucia humoru. Także no, życzymy ci, żeby cię nie opuszczało, życzymy ci, żebyś znalazł jak najszybciej pracę i żebyś mógł pracować w takim komforcie i spokoju, żeby takie po prostu dobre relacje panowały w Ekstraklasie, to o czym mówiliśmy wcześniej. Będę do tego dążył, a żart sytuacyjny zawsze lubiłem i tego się trzymajmy. Piotr Stokowiec był dzisiaj gościem trzeciej strony medalu, a teraz dla Państwa i dla Ciebie, Piotrze, Babylon Circus, czyli troszkę francuskiego reggae. et le père il lui renvoie les fruits et les odeurs d'amour qu'il ne comprend pas. Et qui surtout lui fait peur, d'amour qu'il ne comprend pas. Et qui surtout lui fait peur, rêvant qu'un jour où il connaîtrait la gloire, il reste patiemment à son balcon en attendant son heure. Czterdziesta pierwsza minuta meczu Swansea z Chelsea. Swansea gra w osłabieniu, bo jeden z zawodników został karany czerwoną kartką, ale na razie jest bezbramkowy remis. A my teraz przejdziemy do żużla, bo przecież ruszyła najsilniejsza liga żużlowa świata, czyli rozgrywki mocno obsadzonej polskiej Ekstraligi. Wczoraj w pierwszym meczu kolejki broniący tytuł Stelmet Faluwas Zielona Góra dość niespodziewanie przegrał z Azotami Unią Tarnów, ale to pokazuje, że w tym sezonie czeka nas naprawdę wiele zwrotów akcji i tyle samo niespodzianek. Kto w tym sezonie będzie walczył o mistrzostwo, a kto o utrzymanie, starał się przewidzieć Adam Malecki. Ekstraliga żużlowa rozpoczęła się od emocji na torze, a także od zmian w regulaminie i co ważne w terminarzu. Mecze ligowe w ośmiozespołowym składzie będą odbywać się także w soboty. Dzięki temu lipiec będzie u nas miesiącem wolnym od jazdy, w którym żużlowcy będą mogli złapać trochę oddechu. A kto jest głównym faworytem do zdobycia Mistrzostwa Polski? Wicemistrz świata Jarosław Hampel takiego nie widzi. No chyba nie ma i chyba właśnie bardzo dobrze. Jestem przekonany, że będzie to jeden z najciekawszych sezonów ekstraligowych. Jestem przekonany, że kibice naprawdę będą mieli dużo radości z oglądania naszej polskiej Ekstraligi. Na karcie najsilniejszą drużyną, która wydaje się być faworytem rozgrywek, to Unibaks Toruń. Dream Team z Tomaszem Golobem, Chrisem Holderem, Darcy Wardem, który wciąż leczy kontuzję, Emilem Sajfudinowem oraz Adrianem Miedzińskim, to siła, która robi wrażenie. Jak będzie na torze? Drużyna przystępuje do sezonu przecież z 8-punktową karą, którą wymierzono klubowi za nieprzystąpienie do zeszłorocznego finału. Zatem czy Unibaks ma szansę na odrobienie strat i na mistrzostwo? To nie będzie łatwe zadanie, przekonuje ekspert żużlowy Krzysztof Cegielski. Uważam, że jeśli Unibaksowi uda się awansować do playoffów, to myślę, że zdobędą to złoto i już później nikt ich nie zatrzyma. Mam większe obawy, czy uda im się właśnie, bo po pierwsze kontuzje zawodników, a nie mogą sobie pozwolić chyba na praktycznie żadne. I ciężko będzie im przede wszystkim w meczach wyjazdowych w Lesznie, w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Tarnowie. Margines błędu mają bardzo mały, więc obawiam się, że może im się nie udać. Do sprawy ujemnych punktów ze spokojem podchodzi Tomasz Golob. Wiemy, ile musimy punktów odrobić, wiemy, co do nas należy. Będziemy się starać, żeby to wszystko na swoją korzyść rozszerzyć. Były żużlowiec Grzegorz Wardzała ma wątpliwości, czy tyle gwiazd w jednym zespole to dobre rozwiązanie. Zjazd gwiazd nie zawsze idealnie współgra ze sobą w środku. Kto tam może być liderem w tej drużynie? Tomek Golob cały czas. Ten Tomek Golob jest bardzo cennym takim elementem tego zespołu. Potężne doświadczenie, potrafi też motywować zawodników. Jeśli nie Toruń, to kto w takim razie? Myślę, że Tarnów. Udowadnia kolejny sezon, że liczy się do końca rozgrywek. Wrócił Greg Hancock, który był dobrym ojcem, taką dobrą duszą zespołu wtedy, kiedy w Tarnowie ostatnio było złoto. Jest Waculi, który pełen takiej lekkości w jeździe, bardzo szybki. Chyba to, co na koniec sezonu pokazywał w tamtym roku, to właśnie zostało jeszcze lekko podregulowane i zaczyna to naprawdę wyglądać bardzo dobrze. Kołodziej, który będzie trzymał na pewno tą formę, którą do tej pory nam prezentował. Tarnów będzie absolutnie tutaj drużyną, która będzie walczyła o medale. Tomasz Lorek, dziennikarz motoryzacyjny, czarnego konia upatruje w drużynie, która jest pomieszaniem doświadczenia w osobie trzykrotnego mistrza świata Nickiego Pedersena z młodymi rakietami jak bracia Przemek i Piotr Pawliccy. Nie ma tam elementu, który nie pasuje do układanki. I ta drużyna ma w sobie najwięcej takiego ognia, żwawości, młodzieńczej energii, która wzmocniona nikim. Jeszcze do tego Roman Giankowski, doświadczenie starych Leszczan. Kosmiczny zespół. Młodą drużynę skompletowali także pod okiem Piotra Barona we Wrocławiu. Mistrz świata Ty Woofenden, Australijczyk Troy Bachelor czy Maciej Janowski, który na antenie telewizji klubowej zapowiada walkę o każdy centymetr na torze. Młody zespół waleczny, ambitny, z mistrzem świata, więc jeżeli chodzi o atmosferę i o otoczkę tego, co będzie się działo w parkingu, to na pewno nie mamy się o co martwić. Na pewno nikt nie będzie mógł nam zarzucić, że gdzieś tam się nie staramy bądź nie walczymy, bo na pewno znając tutaj wszystkich chłopaków i ich ambicje, na pewno nie możemy o to się bać. Szansę na medal ma także Stal Gorzów, o czym zapewniał na antenie Stal TV Krzysztof Kasprzak. Mamy dobry zespół, żeby wejść do czwórki, to jest plan ten minimum, a później już co Bozia da, to będziemy się starali walczyć jak najlepiej. No i oczywiście nie należy zapominać o Falubazie Zielona Góra, który choć zaczął od fal startu na własnym torze, to wciąż jest drużyną z Jarkiem Hamperem i Piotrem Protasiewiczem na czele, z którą należy się liczyć. Równie pasjonująca jak walka o medale zapowiada się walka o utrzymanie. Najwięcej czarnych chmur zbiera się nad Wybrzeżem Gdańsk. Jeśli uda im się utrzymać w Ekstralidze, to będzie duży sukces. Problemy finansowe mogą pokrzyżować także plany w Częstochowie, choć tam skład jest bardzo ciekawy. Chłopaki mają cudowny zespół. Peter Kildemand, Grzechu Walasek, który zawsze świetnie szczył w Częstochowie, Rono Holta, Jebsen Jensen. No trochę im pokiereszowała klimat tę sytuację Griszy Łaguty, ale jest Artur Czaj. O jedno tylko się boję, żeby tam wszystko wytrzymało finansowo. Na wszystkie te zadane pytania odpowiedź poznamy pod koniec sezonu. Jedno jest pewne, czeka nas piękny sezon w Ekstralidze Żużlowej. I my będziemy oczywiście trzymali rękę na pulsie, a zwłaszcza będzie to robił Adam Malecki, który w naszej redakcji jest absolutnym specjalistą od czarnego sportu. Zaraz podamy Państwu te wyniki, które były już ze spotkań, które się odbyły, ale wcześniej chciałbym Państwa zainteresować tym, co dzieje się w półfinałach plus Ligi Siatkarzy. No muszę Ci przyznać, że tak jak nie jestem wielkim fanem akurat siatkówki, tak oglądałem te mecze półfinałowe Asseco Resowi z Zaxą i naprawdę było na co popatrzeć. No bo kiedy dwa razy przegrywa się u siebie, to trzeba wyciągnąć wnioski, walczyć do końca na boisku rywala i coś, co wydawało się mało prawdopodobne, udało się siatkarzom Asseco Resowi. Doprowadzili do remisu 2-2 w walce o finał Mistrzostw Polski. W czwartym meczu półfinału obrońcy tytułu po raz drugi wygrali w Kędzierzynie Koźlu. Tym razem 3-1. W setach było 25-18, 22-25, 25-21 i 25-21. Satysfakcji z tych dwóch zwycięstw w Kędzierzynie Koźlu nie krył trener Resowi Andrzej Kowal. Mamy szeroki skład, wiedzieliśmy, że w przypadku kontuzji jednego mamy zmienników. Może ta nasza gra nie jest na jakimś wysokim poziomie, ale w tych ważnych momentach pokazuje zespół charakter. Bardzo się z tego cieszę, bo wielki szacunek dla tych wszystkich zawodników, że potrafią to zrobić i doprowadziliśmy do piątego meczu w Rzeszowie. No właśnie, piąty mecz w Rzeszowie decydujący o awansie do finału już w najbliższy czwartek. W drugiej parze wszystko jasne. Skra Bełchatów została pierwszym finalistą. Po raz trzeci Skra wygrała z Jastrzębskim Węglem, tym razem na wyjeździe 3-0, wygrywając półfinałowy playoff 3-0. Dodam jeszcze, żeby było wszystko jasne, że także mamy bardzo duże emocje w piłce ręcznej. To dzisiaj o 20:30 Vive Targi Kielce zagrają z Wisłą Płock. Wczoraj w półfinałach, zgodnie z oczekiwaniami, Vive wygrało z Azotami Puławy 38-32, natomiast Wisła Płock pokonała Chorobrego Głogów 36-25. Przypominam, dziś wielki finał Pucharu Polski piłkarzy ręcznych na Torwarze o 20:30. Szukam, męczę się. Gdzie te wyniki z Ekstraligi? Jeden podaliśmy w Falubazu z Unią, a pozostałe to tak. Sparta Wrocław na razie jeszcze i Stal Gorzów ten mecz się nie skończył. Wybrzeże Gdańsk z Gonibaksem też się mecz nie skończył. A Unia Leszno z Włókniarzem dopiero zacznie się o 19:00. Więc jak już będzie wiadomo co i jak, to oczywiście Państwu powiemy. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikację samsung.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50/50. Szczegóły w salonach Peugeot. Na rondzie myśl w kółko o zmianie opon. Nie zawracaj sobie głowy dostawą. Wybierz wysyłkę gratis na Allegro. Najkrótsza droga do nowych opon prowadzi przez Allegro. Odwiedź serwis Allegro także w Twoim telefonie. W Lidlu na Wielkanoc wszystko co najlepsze. Z Lidlem przygotujesz wspaniałą rodzinną ucztę świąteczną. Bo teraz aromatyczna kawa Dallmayr jedynie po 14,99 za pół kilograma. A Pepsi w dwupaku jedynie 5,69 za 4 litry. A na świąteczne śniadanie pyszne masło osełkowe 375 gramów w cenie 300 gramów, czyli 5,89. Masło osełkowe tylko 5,89 za 375 gramów. Przyjdź do Lidla po najlepsze produkty na Wielkanoc. Lidl. Mądry wybór.